بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سورة المائدہ کی فرض و داشرا کے پیلیو چی عمل دا شرک نپاک شی وعدی دا اللہ پورتی او دا اللہ حلال تا حلال وائی دا اللہ رب العزت حرام تا حرام وائی دایت اللہ سو طریقو ذکر کولا انزه طریقی مخی بیان چی قردده داینا شاگم طریقہ ذکر کئی حدیقی او تسلیده دا نبی علیہ السلام من داعی تا استان و خلق تخکی او استاد جماعت په خرابۍ مداغۍ د قبایح او تذکرہ داغۍ د ګرد او اعمال او تذکرہ او ترغیب تحکیم د کتاب الله تا هر ځای کې د الله قانون نافذ کړي د الله رب العزت قانون نافذ کړي دا اللہ دا قانون خلاف مطول دا غیث کمدن و خلاف قول بے حالت سے دا غیث خلاف قول بے حالت سے دا اللہ رب العزت قانون مطریق لئی یا ایو الرسول اول تسلیدہ دلتا و زورن اعلی کتاب و تشورو شی بقرہ کیون ہے فعال عمران کیون بقرہ کی اسیدہ والا خرابی حال عمران کی نبی علیہ السلام نے پیغمبرائی نری اڑی سورہ نساء کی معاشرہ دید اللہ پا قانون نجوڑی دلتا ہوئی پا حلو پا حرمت و پا قانون کی دیتا دی نپری دی اسد اللہ حلال تا حلال ہوئے تا اللہ حرام تا حرام ہوئے خرابی دی دادا نوم خرابی اے پیغمبر لا یحزنک الذین غم دلنی کی تال راغ کسان تلوار کی پکارون دو کفر کی دلتا دو کفر کانونا تحریمات العباد نزور العباد ازان نپابندہ جوڑی او لزان نسیزونا حرامی اللہ نی حرام کڑی او دے بندی او لزان نسیزونا ضروری کئی نزور العباد من الذين دا دو قسم دی یو منافقان دی یو اہل کتاب دی من الذين دا وکسامنا چوائی آمنا بی افوائی من ایمان لرو وجب قلوبان نی یعنی قالو بی افوائیهم آمنا وی صرف اخلو آمنا نا بی افوائیهم جاری مجرور قالو سر متعلق قالوا آمنا بأفواههم وای دی یقین کو مونگا پخلو خلو باندی ولم تؤمن او یقین نده کڑی زرنو دادی زرنو نا ایمان نشتے وامن اللذینا او داو کسانونا چی یهودیان دی سماؤنا للکذب سماؤنا للکذب یومانا سماؤنا منون کرید دروغو موضوعی روایتنا دروغ خیسی آغمانی منگڑت روایات آغمانی ذاللہ رب العزت پر کتاب خبری نمانی سماؤنا للکذب منون کرید دروغو دیومانی سماؤنا لیوکذبو کا دی وقت کی خودن کیری دی دا پارا چی دروزن کی تالا را یعنی میں مقصد دا دی چی ستا و بستا دی خبرو کی دروزن کی سنگا لیلکذبی دا پارا دا دروزن کا ورستا او سماؤنا لقوم آخرین وقت کی خودن کی قوم بلتا دا پارا دا قوم بل یعنی جاسوسای دا پار راغلی جاسوسای دا پارا نبل چا غلامان دی آغی را لیگلی دی چا بل چا تلاش نیولی وی نداغا قوت فکر مفکور غلام وی دے غلام دی سماؤنا لقوم آخرین دے بل چا را لیگلی دی پکار راغلی دی سماؤنا لقوم آخرین وقت خودم کری دفار دا قوم بل دا سی قوم لم یاتوب شغیط آخوالا ندی را بلی نبی دا یهودو کلوگوگم کی خودنو فائده بوشی یهود دا اللہ دا قانون ناوری دلیو تورات تا نعمل نکو فاغی کی یو خوی را غلیو چاہو دا عزتمند و خلق و لحاظ کول دا اللہ با قانون کی جمہوریت تے تول دا اللہ قانون مختصدی برابر شریف او وزیع دا تول برابر دی غر خاندان دا کس خاندان که جرم چاو کو یو شانت سزا دا دانه دا چه شریف خاندان لده یو شانتی او زرداری خاندان لده بل شانتی او دارنگی چه گمدنو غریب خاندان لده بل شانتی دانشتا اسلام کی عدل لعدل حقدار تا با حق ملائی گی اسلام تا مخیطا من ذکرن و اونسا دیون را مادن پیدا گی دار اسلام خصوصیت کی مولانا احمد علی لاہوری رحمه اللہ تعالی ہوئی چیزا جل کی اما اما پا جل کی درس کاؤ نو اما دا یا یوحنا صعبدو آیات ہوئی یا یوحنا صعبدو آیات ہوئی تدی ترجمہ ما اکرا مقصد میں ہوئی مختصر خمانہ میں اکرا پا درس کے جل کی اندو ناس کو ویچی درس ختم شو یا غمات ہوئی چی دستا شو دو قرآن خبر آوا ایمائی چی دا دو قرآن درس شو دو قرآن آیات ہوئی ما ته وی چې الله سره دې په لګیدې دې ایمان راوړې ایمان چې ولې څه چل ما پوهه کړه یا هغه وی چې دا څه قانون چې هغه کې ټول برابرۍ او ټول ته یو شان خطاب کیده ما په دنیا کې نو لیدل زه خو یو شان ته خطاب کیږي یا یوحنا صوبو یا یوحنا صوب هر انسان ته اعلان کی چې تاسو د الله غلامان دي او دا اللہ حکم تا برابر یہ وی ہندو مت کی دیر زیاد پونچ نیچتے دیر زیاد او دا پو طبقاتی نظام نو آبادیاتی نظام جمهوریت کی ناوست شکم دے نو پدی کیوں دیر شکم دے نو مالدار و جدان سسٹم دے ہو دا پارٹای دا لیڈر جدا سسٹم دے ہو دا کتنی جدا سدے سسٹم اسلام تیو شانتی یهودو دا اسلام مزاج پر خودلے ہو دا تورات چکم مزاج و غیسے کرو تورات کم دا غوا چا تولو تتدے یو شان و تا یهودو دا شیلر کرو دایلنی کرو فاغی کیوا چی شریف جرمو کو اغلب په تورات کې تعویلات کول او چې وزیر خطا خاندان ولا بجرم سکو حکومت په اسلام به غیرت کوي نن چې موږ قانون جاری نکړو کله به جاری شي دا پاره کې مصیبت ده دا چې شی بچا کې راشي هغه بیا په قانون باندې درېدل نو دای کې په دغه دور کې چې نبی علیہ السلام مدینه کې وو د یو عزتمن خاندان خزه زنا وکړه او واده کړی و او د واده کړی سزا په تورات کې مرجمو تورات کې مرجمو دای کې ناستل مولیان ابن سوریا جړاله او مشوره وکړه دا خو د عزتمن خاندان ده او فلک سوم دالک کافی کیږي راو ګرځي بس غلطی له شوی راته نه کمنګ دله سزا ورته سالم يهوديت ته نقصان دي او کدا خاندان دي يهوديت لا واوخته دین ته وسخ شي نقصان شي لہذا رجم خور دې لپاره جاری کیږي دې دین سو شي فائدہ شي او دې ځکه دې رجم جاری کول ډېر غصه دي خان دې چیز ہے کہ رجب جاری قول میری بکار یو حر رکون الکلمہ من بعدی اور تسی وقت دیدہ تعویلات سکڑا یو تن پکی ہوئی یا لکز منکلی تنوی مولا نبی علیہ السلام نوی مولا تسوی دی داغل دی داغل پکیم یو خلطا پوسو کئی کنا کداغ قانون بدلی بس من بوایو چی دی نیوی شریعت پانی با عملو کی رجم نی همم بوایی چی ببل قانون بسو کو حاملو کو او کنجر دا در رجم خبره کئی نغلی بکی چی نو مونگو دای چی مخفل نظام شتستا نظام دا زمانگا جاتا اینو تیتون فاضح دی پلا اگه خز چی کمدنو لکا تا پنجزاری گتی ورکڑی دی بچه خبره در رجم کولو جو خلیله به مالی پراتلو دا پنجداری با دی خلیله سکیده خاتل اک کالون الاسوا صدق دا وجه نیسی کمدنو قانون بدلو زن کسانی نبی علیہ السلام در آولی گلی شورشا معلومات فکر معلومات سکی و کدا منگ تیسن خبره کو دا عزتمن خاندان نو پر رجم بانی مسئله جوری گی لہذا مخول ترکو و خراب سورکو او دا سیو چکر بولا بلی بازار کو ورکو دینا دا غر جب نمسو دا سی خبر در دکاولا سی سکو سپیڑاو دا سی خبر کولا نوی منی دا سی جواب ندر کو بیائی ممنی دا خسانو دید کلیو او ابن سوریا دی خپل مدرسه کې ناستو بیت المدراس دې غټه مدرسه وا موږ باندې نمو نواره کې دې هغه کې ناستو او کسان یې تل دیګلو سمعون لقوم اخرین لم یاتو ابن سوریا دی نوتل نور کسان چې کړي دیګلو د ایلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو وو نبی علیہ السلام نه تاسو چې په دې کې تاسو ته ساجد دې چې دې وې چې لگا تاسو په قانون سو حکم دیو دا او کار خبره ده واده کړی جنه څه ده راجم دي تورات کې مشته تورات کې مرجم دي بدی ته پوز دي کې څنګه کوي حیران شو نبی علیہ السلام هغه یو ته وی دی رجم په تورات کې څه نشته خپل دینو ممل نه کوي د خدای بندګانو زه چې زو راځي منګل د مولیانو سره خبره کوي تاسو مدرسې ته زو نبی علی السلام سره د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او د يهودو غټ مولا او تورات پسته وو هغه سره شو لاړل نبی علی السلام ته وی چې تاسو په خپل تورات عمل نه کوئ تاسو په تورات کې رجم نشته وی کب نه رجم رجم نشته تاسو تورات کې نه نشته راوالی تورات راوالو تورات راوالو سم دي کم نه وګوره پانه اړي کم دې کم دې دې څه سماتو کوي عبد الله بن سلامي زه حیران شوم چې دا رجم دې څه کو درجم یا دیو خوړو کس چلو شو ما ته خو تورات یادو ما دا څه پانهارو لا دې مولا لا څه خیر دي پیز پوه شو ما ته چې ارفع يدك سلاس لګو چکر ارفع يدك پیچلا سیو چتک فائزا ہی آیت الرجم تلو آیت در رجم زلیده داتی پیدا سی دی چه تاو چه کمدنو دانه جاری کوئی او تاو چه بگبانی کوئی کلبه فرحنو هما فرجمو بزر فرحنو جیبنت گوانزو دا چل بے کو او کلبه ویده دی مطلق کی نداده او دی مطلق کی نسده دا کو قرآن کریم اگه ازداده دی کار دی دا الله یو آیت تینگی دا یو حکم پیسو تا تینگی دلی نشی دا که پیسو دا وجنا آغی دا اللہ قانون بدل دا اللہ قانونی بدل کو یا قولو لم یاتو یو حرفون الکلمہ بعد لئی خبر دا اللہ لرا من بعد موازی فاز دا صحیح مقصد دا دینا دا اللہ قانون بدلی دا اوست چکم دنو متجددین حضاراتم دقا دی اغامی دیر علا یا قولو نوائی کدر کریشی تاو صدا جواب فخضوهنو عمل پیو کئی وائی لم توتاو کدادر ادر نکریشی دا زمان محرف ازمان سشی فازرو ریعات مطلب اداوی وی نمانا ہے کدر اونی بیاما مانا نا دی یهودو خویده چیزان سر سڑی تی کمدنو گوٹ اراؤڑی چکا زما د نظری مطابق خبره کوي بیا به مادم او کنه زما د نظری مطابق نه کوي بیا به نه مادم حاضر بیا د ځان بچ کوي زورن اول ور کوي او ما يريد الله او اسو چرادو کې الله رب العزت فتنه ته وو گمراه کول د زم او د ګم کې چول زو فلن تم لیکلو پس بالکل واسنه لري دل د فتنه سوا هغه د کم دنو نه الله قانون پر خودل او دا غی غلط مطلبونه وای نو بالکل سواس نه لری دلارا دا الله دا اعظم نه معمولیوم دا بیا کسان چې راځن رکړي الله چې پاک کی ضرورت ده دی چې دې ژوند دې ضرورت ښایي دلارا په دنیا کې رسوایی او شرم غلامی چې چا خپل قانون سره دا چلو کو غلام وي لکه زمون حال چې دی چې نه بنی اسرائیل لقد مزو وانتم تهناون یوم محمد فالاهم فی الاخرت عذاب عظیم او دیل را پا آخرت کری عذاب لوئی سمباؤن للکذب وکی خودم کی او منون کی دروغو داغ دروغ منی دا چکم محرفو او غلط معنی دا اللہ را قانون کڑیوی ناغا سکی معنی اکالون لسوح او خودم کی حرامو الرشوتو بی احکام اللہ تعالی دا اللہ پا قانون رشوت تغسل اکالون لسو اللہ دے چھے کمدنو مولیان طول مونگ دیندار ہے چھے تو بخورتو چھے مولا بھی دینے چھے دے بیاد دے مولا دے دو گنام دیا چھے مولا دے والا بھی اقفے سکے خبو تقی تو بخورتو بڑھ دیر گران کار دے را لکا شریعت پہ اللہ را ولی شریعت پہ اللہ را ولی خو اللہ دے زمونگ دے مولانو دلہ سبن نامائی نا کمولان دیندار نی کنا دے شریعت سر والله بھی اوکی دل بیا دے کمدنو کال دا سی ہوئی وی ورش ازا زیب خیر کی یو والا غوارا اوڑی وا آوشتی وا بلو والا چه کمدنو پتھیر آوڑو پتھیر آوڑو مجھے مولا مسالا بیا کولا مدو غوار تارب تا بے مسالا کولا آسڑی بوتا وی تا پتھیر استاجی لگ برابر کھواتا پتھیر تا لگ برابر کھا آگو تا ہوئی استادی به پټکي وي غوا پړلې پټکي غوا چې پکړلې ابلې غاړه سره اوسې و غوا را اوسې و نو هغه تعویل چل د خیمه وې دا غ پټی نه بلګې خاور راواله او ګوډ کې وېسه کی واچا و ګوډ کې وېواچا او چې د لا قسم در کوم تب وای چې په خدای مې قسم چې په خپل خاور ولاړې ما نو ګوډ کې خدای خپل خاور د خپل پټی نه راوړه د خپل پټی دا چې مولا و سردار چې کیږي په خپل خاور سیم ولاړ دیوال له وې سورډه باور کې بیا وراشي چې زه لا قسم در کوم چې ستاسو قران مې تا دا دیوال په خپل لاس والے تب وای چې زباره په خدای قسم چې دا دیوال ما په خپل لاس ورنده بوله نو تامین سے بھی بیسڑی بچاندا کولا نی مدرسہ و نی جماعتو نی مدرسہ و نی جماعتو نوی چاواتوی چیز خدای بنده مدرسہ جماعتو لی بدنامائی تو پا کم جاکی داوائی چیزی مدرسہ لگوم آزی کو مدرسہ لگوم زی پا جماعت لگوم اگو دی ترا شدو نمحلی جماعتی ویلی دیوال تو گورا بیسی روان سے پا غیدہ چووالی بیسی قسم کرم چیزی پا جماعت لگوم دانونه لگولی نامو دا دا دا چې کمندونو لکه دا غب خبرې نه دي دا چې بیا چې کمندونو یو لک روپۍ مولوی نه دی بیا په اوتونو راوباسي بیا د قاضي خان نه کته د بزنجینه کته چې کمندونو بل ځای نه کیل غرویا دا غینه بیا دې ته خبرې سپي راوباسي الله دې زموږ حفاظت کړي شریعت د مولانو نه خراب نه خرابيږي اميان دوم رب دې لا مولیان دي ګره حق قانون له سو خورن کی دا حرامو حرام سو کوگو رج تفسیرونا ایوی پا کلی کلی دی نزور دا غیر اللہ او دوی ملی کلی دی ار رشوت فی الاخکام دا اللہ رب بردت پا اخکام رشوت بسنی فا این جاو کفا کم بینام ملاولا نم کیلی بی حق الخدمت دا زاسی ناستی موی فیسی والا دا نوائیو چی خل کسکا والا و توایا چی ما رز وقف کردی دا ما ټیم وقف کړی دی دستاو دپاره مطالعه کوم دستاو قاضی ما زو په یو یو فیصله 40,000 روپۍ وای و یو لاک روپۍ وزال وای و تا او فیصله د الله په دیتا فیصله صحیح وکړ فی سوال د فیصله چانه مره کړو خلاکا غوا طرف ته کاغوا ما دا مسله غلط نه پای جاو کبا کوم بنو کراش دادا نو فیصلو کردی ترمیان دا نبی علیہ السلام توی یا مخوالو دا دینا کنک احمدو تکستا دا قانون دلان دینی دی فائن تو رزانوم آو کتو مخوالو دا دینا فلین ضرور کشیا بلکل ذرن نشیدر کول تعالی معمولی آو کتو فیصلہ کئی نو فیصلہ بکی دا دی ترمیان فیصلو کا دی ترمیان دا پر انصاب باننے پا قرآن باننے فیصلو کا بسی قانون د یهود په میاد کې فیصله کوي دا غي په قانون باندې کوي په قران په قانون باندې یقینا الله مې نه کوي انصاف کوم ګسرا واقعي وايي حکیمونه کوي دا متورات او سبې چې کم دنو او څه په حکیمونه او څنګه دې فیصله کوي کتاب باندې او دې سره تورات ته چې باندې کې قانون دا الله دې یا او دې پس دینا تورات نو موري فما اولای کذل مؤمنین او نه دې یقین کوم چې نه په تورات او نه په ایمان په قرآن باندې نه په تورات ایمان سره نه په قرآن کې فما اولای کذل مؤمنین دې په سم عذاب دې فما اولای کذل مؤمنین او نه داخله ایماندار دین نازل نه تورات ترغیب تحکیم د کتاب الله تعالی الله تعالی ذکر ذریعہ دا دا چې ګټ کې کینا او توای چې ګمنو زو بس صرف ذکر اسکار کو نا ابتغو الیه الوسیلہ اگا اللہ تدنیز دیکی دو دا پارا طریقہ اتباع دی کتاب اللہ دا تحکیم دی کتاب اللہ دا اللہ کتاب پا فیصلو کے حاکم تھا فیصلے دا اللہ پا قانون ماندیو کھا تا انگریز پا غلو مکو انہا انزلنا تورات فی آو دو منور ناولنے دورو دا تورات چیت تحکیم دی کتاب اللہ و تورات قانونی کتابو اللہ رب العزت را لے گلو اور دیر وقت بزمک حکومت کردے تقریبا 2000 کالا انہا انزلنا تورات فی آو دو منور یقینا نازل کردنے دی تورات فدی کی ہدایتو داقیدی ونور اور رنا دامل تو حکومت رنا وابکی تحکیم دی کتاب اللہ یا قوم بیان نبیون صلب کولا بدیبان پیغمبرانو مزاری راوڑا تپار دی استحضار دی مازی یا کون بیا نبیون صلب کولا بدیبان پیغمبرانو آغا بختورو اسلمو چغاڑا کی خودری والا تا طول انبیاء دا سی دا صفت موزیحا کاشفہ دی احترازی ندی فیصلہ وکولا بدی پیغمبرانو آغا بختورو چغاڑا کی خودری والا تا فیصلی بیچالا کولی للذین آدو نفاردا کسانو چغی یهودیانو یعنی تورات عالمی نظام نو نی یهودیانو قامی نظام للذین آدو نفاردا کسانو چی یهودیانو وربانیونا او خدا پرستو خلقو بفیم فیصلہ کولا والاحبار و ملیانو دوارو قانون داری که پیران نی مکار دا چاگی دی پخانخا کی او غیر دا تسکیه نفس پذریه بانده دا خلق و ذهن حاکمیت دا اللہ تجور شد دا چکالا تا تاریخو گوری پا تباتو لگی چه خدا پرست و پیرانو سمرا غد خدمت کرده مجدد الفسانی آغا پیر نو سو خواجا باقی بالله پیر نو خواجا معصوم بالله پیر نو دا ټول پیرانو او دی چه کمدنو دا حاکمیت دا الله خدمت کرده ده و درویش و فقیر آغا دی چه کمدنو پا پیرائی که دا الله دا دین دا حاکمیت او دا الله دا کتاب دا حاکمیت خدمت سکی و که او گورا قرآن وی دا غی درویشان چیو دا غی و دا اللہ رب العزت دا حاکمیت خدمت سکی او دا پیر سر دی خبر اڈیر غٹا سر کئی دا سی پیران دی خدای پیدا کی و دا سیاسی خلق دی پیران نا دیر متاثر کی گی زمانگا پیرانو لسر پوزیفی ورکی و ایدا وایا بیا بری سی کمدنو کار خیکی بس ور ربانیون سرب سی کمدنو تاویزو لکا او اغا چی کمدنو غوات آواشو ادری گی بخوا زمان قرآن دی لگی ور ربانیون او خدا پرستو اک پرستو الاحبار و ملیانو عالم دی دی علم پرانا کی دا خدمتو کی بیما صحفیدو ندی واجنا چی دیزی موار گرزاو لشیو بیما صحفیدو من کتاب اللہ ندی واجنا چی دیزی موار گرزاو لشیو تا اللہ دی کتاب تا اللہ دی کتاب زی مواری و تا حوالا و دیزی موارای حق دارے چپاقی با فیصلہ کئے او دیو پا دیوان دی پویا مکانو علیه شهدا یعنی رقبا چی آلمونه و یبینونه فویدل پیوم و بیانه و بیوم شهدا مکانو علیه شهدا حلا تخشو الناس عالمانو دی یهودو تا خطاب دی دا اللہ دا قانون نچی اوڑی دو طریقی وی یو حب جا او بل حب مال کزو چرتا دا اللہ قانون جاری کما نو پلان کے دیر غلط مالدار دے آغا برا تبی استو کو گوری آغا با چه کمدنو زلیل شی کدا اللہ قانون جاری کم آغا با زلیل شی پلان کے لیڈر با زلیل شی نو حب بجا او دویم حب بمال اللہ رب العزت وی ما دا خلق و لحاظ کھو چه تو ایڈیری زتمند دے لکه ما سورت نساء کی تیر شو کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو على او ارپسیسو وین یکون غنی انو فقیرا فالله اولا بهما فلا تخشو الناس لحاظ مکوید خلقو پا بیان ده حلو ده حرمت کی او دا اللہ دا قانون پا بیان اولو کی لحاظو نمکو فلا تخشو الناس ما یاری گئی دا خلقو نا لحاظ مکوی دا خلقو واقشاونی و یاری گئی زمانا دویم عربا می خرابشی تانخو با می خرابشی تانخو دا می خرابشی پیسیل چیز با می سشی خرابشی سهولیات سکالرشیپ بیا برا تا چه کمدنو سوینا لحاظا چون کی چونان کی لحاظا منگ بیاناولی نشو او شیخ فریدا خلپٹا بہتری دا رواه البخاری ولا تشترو بی آیات سمن خلیلا او مغورکوی پایتو نزما و پا قوانین نزمای وزما مولی او ما اللہ و یاکم زورن ذکر کئی او ما اللہ و یاکم بیمان ذر اللہ او سوکم چی فیصلہ نکئی پاگ قانون چې نازل کړه دی الله نو دا خلق دي کافران دا د انکار کوونکی وکتبنا علیهم فیها النفس بالنفس تورات پسې او قومو پسې حدود او قصاص راوړل عجیب کتاب دی نو خلق په شریعت کې ورو حدود مانی نه او عمل لم يحکم پسې موږ روزه ذکر کړي بلکې حدود ور پسې راوړل حدود راوړل چې موږ او روزه هر څوک مانی خو حدود نه مانی ساجیب کتاب دی میر سے ابراہیم اللہ فرمائل بے سخ کو لے کتاب دلم یزل یمزو او ہس خطارہ کنشت مکمل یمزو وکتبنا علیم فی آن نفس بن نفس او پر اسکرمیو مقرر کرمیو پدی باندے فی آپ دیکی چی اقینا بندہ پا بدلہ دا بندہ کی دے نفس پا بدلہ دا نفس کی او سرگا پا بدلہ رسرگا کی پوزا پا بدلہ دا پوزا کی او غوک پا بدلہ دا غوک کی غاق و بدل ده غاق کی والجروع قصاص او پرهرون او زخمون ده بدلی دی زخم او پرهر کی او پر زخم کی و بدل آخلی فامان تصدقا فکر تفصیل کئی بیا چه کم کی قصاص ممکن ده کم کی نده ممکن کم کی قصاص ده کم کی حکومت و عدلن ده داد فقه نبیا خلق معلومی دلتا منگا فقه نشوه لی منگ صرف مطن وایو شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالی وکلو فرمائل پی شرح الوقایہ دو قرآن زبردست تفسیر دے شرح الوقایہ دو قرآن زبردست تفسیر دے دا دی احکامات و تفصیل پا فقہ کی دے گنا فقہ کی دا احکامات مزاعاتی کر دے فامان تصدق بھی چاچ ماف کری زخم لرا یو سڑی بل زخمی کو اغا ماف کو دا دا کفارا دا دا پارا اللہ بردو کو ناماف کی چه دا بلتا مافیو کرا اللہ بردو تا سو کی مافیو کی بیا زورنا وما لم يحكم بما انزل الله سوكم چه فیصله نه کوي په هغه قانون چرا لګل دي الله یقینا داري ظالم فولایکا خدا خلق کوم داري ظالمان وقفنا دور دی انجیل انجیل قانوني کتابو قانوني کتابو خدا د تورات زیلو د تورات تکمیلا وا چې کومه خبره بدلون پکارو راغه پکې بدل کړې تورات کې څکړې انجیل کې څکړې بدلې چې کوم سيزونه په سختۍ د وځي پاغې حرام کړو هغه په لیک څکړو حلال کړل او باقی مانده موادو نور ټول نظام چې کومر عقد چاو توراتو خدا زیلو هم قانوني کتابو خلاګه باقی مانده موادو زبور کې قانون نو ذکر دی دا قانون پر رکو کے نده ذکر کرده زبور کے مناجاتو او دواگانه دی اللہ سر دا راز باز مناجات او دا نصیتی خبر وی پائے که قانون نو چه زڑو دا خلقو نرم شی دا تورات قانون تا نور باغوم چلو سشی تورات داود علیہ السلام با فیصلی پا تورات کھولی سلیمان علیہ السلام بم پتورات کولے پتورات پہ کولے زبور دا دید پارو چه خلقو کے محبت الہی پیدا شی اور دے قانون تا پمین غاڑا کی گی پمین وطا غاڑا کی گی وائی کے مناجات الہیو وقفائنا علی سارم رستو مراو لگو دا دی پنخو زکوی دا دی پنخو عیسیٰ زوید مریم مصدق اللہ ما بینے دے رشتیا کو ان کی داغی چھوڑا در دیناو من تورات در توراتنا پاتینا اول انجیل ان داغی تصدیقی کو اک قانونو اور میں قدل را انجیل چھوڑی کے ہدایت توراناو و مصدق اللہ ما بینے دے ہی اور رشتیا کو ان کی داغی چھوڑا در دیناو من توراتنا اور ہدایت تو نصیحت پارد پر ازگارانو فیصلہ دیو کی انجیل والا پاغ قانون چنازل کرد اللہ پر دیکھے وَمَا لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْ شَاءَ فَسَلَوْنَ كَلَّا قَانُونٌ جَنَازِر كَلَّا دَ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دَاخِلَكَ جِدَّن هُمْ دِي دِينَا فَرْمَانَا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دَاخِلَكَ هُمْ دِي دِينَا فَرْمَانَا دري فاتوي بيان کړي چې څوک په قانون د الله فیصله نکړي وی وی وی چې دا کافر دي دوی وی وی چې دا ظالم دي درې میوی چې دا فاسقان دي زنو خلقو دا ویل و ایدا دا یهودو ببارکی دی دا دری وار آیاتو نا دا یهودو ببارکی دی دا آل کتاب ببارکی دی آل اسلام ببارکی ندی دا مسلمانان ببارکی دا آیاتو نا ندی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوچا چادا ویل ناغو تا ویل نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المر خلرون هم قتل دي بنو اسرائيل سخت خبرين دا غي آسان آياتي ناستاسوي ميتا ميتا حف او کڑوا کڑوا تو سخت آيات بنو اسرائيل لده او نرم آيات منگ لده نو دا خبره غلط آره ان بني اسرائيل قد مضوا فانتم تهنون يا امه محمد شاول اولنه وي بني اسرائيل لدي دوم وي عيسيان لدي هذا فولاي قوم الفاسقون ومسلمانان لدي دام غلطا وانزلنا اليك الكتاب وانزلنا اليك الكتاب قران خوص راضي دادي قرآن دور خلا تیر شوئے نده او انجیل نمخ کی اولائی که هم الظالمون راغلیو تارا سن دیس آیا نبارکی بیاوائی درم زن خلق رالل اغیوی داد من لم یعتقد بارکی ده داد من لم یعتقد بارکی ده چه سوک دا اللہ کتاب منی نه چې څوک د الله کتاب نه مني کافر ظالم فاسق دی او چې مني ایمان دی داغه بار کې دان نه یو جواب دی دام صحیح نه ده یو جواب دی چې من لم يحكم دا خو فعل ذکر کړل دی من لم يؤمن نه راوړ من لم يحكم فعل دی من لم يؤمن نه دراوړ کنه بری ایمان وي او نه بری اعتقاد وي داغه مطابق لفظ دراوړ دویم داري چې صرف داغه غسل دا په بیمالای خلق بادر کول دي صرف دغه مطلب غسل په بیمالای خلق بادر کول دي چې معنی او خیر د په عمل کې نه راولي بیا څه مسله نشته دا په بیا مالای باندې خلق بهادر کول دي آیاتونو ته وګوري من لفظ عام دي ما انزل الله عام دي او د تین ارستو راولې دي د دې کې تفصیص نشته صدا دی یا يهودو پورې خاصي یا دی سایانو پوری خاصی پدی کی تفصیص نشتہ دے زکا من لفظ مامو او ما انزل اللہ مامو البتہ صرف دمردہ شپایتون زان پو یکی نلک بسو چکی کفرهم دو مرتبی بی یو کفر وی کفر اکبر چه پاغی سڑه ده اسلام اوزی این دوشی ظلمم یو غٹی چه پاغی سڑه مشرک شی او ده اسلام نوزی او کافر شی این دوشی فسقم یو غٹی فسق اکبر وی شاغه پل سڑه کافر کی گی او د اسلام نه پیوزی دویم مرتبه د کفر ظلم او فسق هغه د عمل لا چې هغه باندې بندا کافر کیږي نه هندو کیږي نه خلک د کفر په لار روانيږي او د ظلم په لار روانيږي یعنی هغه عملی تور اغا عمل عمل د کفری، اغا عمل عمل د ظلمی، عمل د فسقی، اغی تا من گناہ کبیره وایو، گناہ کبیره وطوایو. نو غټ گناہ تا ام کلا نا کلا کفر فسق او ظلم ویلکی گی. دا مشهور خبره ده په کتابونو کې، باب ظلمین دون ظلمین، باب کفرین دون کفرین، باب فسقین دون فسقین. کله د نبی بارکیم د ظلم تک راغلی، لکا رب انی ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا. نو آغا ظلم او چې کوم مشرک ظالم دی د دې په میانس کې بونی بعید دی، د ظلم او د کفر او د فسق اطلاق کله کله په عملی په غټ ګنا باندې کیږي. په دې خبر پوه شو اوس چې څوک په معاملاتو کې او په عملی زندګۍ کې د الله په قانون فیصله نه کوي، نو دا دی سو صورتون دی. نو پس زنی صورتونو که با آغا سڑه دی اسلام نووزی، او پس زنی صورتونو که با آغا سڑه غٹ گنانگاری، او پس زنی صورت که با آغا سڑه معذوره معذوره بری. نو پس دا چی او پی جانی نو آیاتونو بانه با خب پویشی. یو صورت چې یو سړی د الله د کتاب د ما انزل الله داغه د حکومت با پړو منینه، یعنی دا وی چې په اسلام کې د حکومت اړو سي نشته، دا با په اسلام کې نشته. نه په اسلام کې د حاکمیت او د حکومت د دې صحیحا نشتا. اسلام صرف عبادت دی، هغه د زندګۍ نظام نه دی. دا طرف یړو منینا د کسړې کافر ظالم فاسق اندو دی، دا د اسلام نه سره یو صورت باندې پوس. دویم صورت آغا چه کمننو د اسلام باب د حکومت منی، خوی چه دا دی دور سره مناسب نده، دی دور سره دا مناسب. آغا دا آغا وقت وو پی اسلام کشتے قضام شتے قاضیم شتے فیصلوم شتے خصوماتم شتے دا پارلیمنٹ نظام شتے، خو اوس وقت سره آغا مناسب نده. ادا آغا وقت ترو دا سڑه ام غٹ کافر غٹ ظالم غٹ فاسق ته، سم مطلب د اسلام د دائره نسه ده. درین صورت چاگو وی چه ده اسلام آغا دی ام دی دور سره مناسب ده، خوردی با مقابل کې متبادل یو بل نظام دی چې هغه د اسلام نه انفع دی او فائدہ مند دی، د امن او د حیا په باره کې. دا وی چې اسلام نظام دی، اوسم دی، اوسم په عمل کېدل شي، خو د اسلام په مقابل کې یو بل نظام دی، یا د اکثریت نظام دی، یا د شخصیت سره نظام دی، د قومیت نظام دی، اغه د اسلام نه کوله دي. اسلام نه څه کوله دي؟ او په دې دور کې په امن ورکولو کې او په حیا ورکولو کې اغل ډیر انفع دي. دا سړی اوم زړه په زړه د امرتسر سیک د جلال آباد اندو دي، یعنی غټ ظالم غټ کافر غټ فاسق دي. سالورم صورت چیاو سڑے ہوئی چې د اسلام نظام هغه هم چې کمندنو فائدہ مند دی خو ورسره یو مساوی بل نظام شته مساوی انفعنا څه مساوی برابر ورسره یو بل نظام دی چې هغه اوم لکه سن چې اسلام امن راولی او حیا دک شانتی هغه بل راولی نو یا په دی فیصله کول او یا په دی فیصله کول ایس خبره خو امن او حیا مقصود ده کنه امن او حیا مقصود ده امن او حفاظت مقصود ده نو هغه د کم ننو چې د قرآنی نظام باندې کیږي نو هغه په برطانوي نظام باندې هم کیږي دواړه بالکل سړي مساوی دي خو یا په دې راغله یا په دې عبادت ته سړی وزګاری ځان لکار مګوري بس حالات امن صحیح دي او بس هیڅ ضرورت نشته هغه کار کوي دا بلړه خبره د مساوی نظام د قران سره ومنو لا یاتون بمثله نو داوم غټ ظالم غټ کافر غټ فاسق دي سو صورت شو دا په سلورو صورتونو کې بس آیات په ظاهر دک کرے کافرون ظالمون فاسقون چې دا دایره اسلام نه بالکل څه شي خارج خو کفر او تزکوي چې د اسلامي نظام نسو کو انکار ظلم او تزکوي چې حق د نظام د الله او د غیر الله لسکو ور کن ظلم زکوي فسق زکوي چې په کار و اطاعت شوي او د اطاعت نسو شو قوت زکه ته فسقو تعبیر زکه بدلو نور مقصد یو کوشوی پنځم یو صورت ته چې یو سړی وي د اسلام نظام اهم نظام بهترین نظام کول نظام خو بس مړه بیا مونږ بایلو او پیسې رانه پکې خرابېږي او تغبل کې لږ زمونږ د خواهشاتو کار برابر دی او خنه دی زمونږ پهکې حیام خرابېږي هرته پهکې خرابېږي او خواهشات پهکې زمونږ پوره کېږي نو د وجه د اتباع د خواهشاتو نه هغه د کمونو د غلط نظام لري نور د اسلام د نظام نه انکار نه کوي د سره مساوی بل نظام بنی نه پوهېږي که نه نو دا چې کمدنو غټ ظالم غټ فاسق مطلب غټ ګناهګار دی دا مرتکب د کبیره دی دا کفر عملی دی کفر سره تعبیر قران د عمل نه په کفر زکو کو چې دا سړی د دین څخه شي راووړي او خدای مکه خو کده په دې رواني می اورز بغټ شي تعبیر ته قران زکو کو یا اورز بس شي کافر شي وېږي شپږم یو صورت ته چې اوسړې دا وي چې محکمه مقابل کې د شریعت شته نه زسو کوم راپورټ را باندې کې نو چته بزن او یا په ما ظلم کېږي نو چته بزن بل لارمې نشته ده دک سړې دې ځان ګناګار غني او لاړ دي شي امید دې چې معذور وي بلکې زنو عالمانو دا لیکلي دي کده د خپل حق دفاع نکړه او د ظلم کو د مال ضایع شو مال ضایع شو نو په دې به ګناګاری کی ځکه چې په مجبورۍ ټیم کې دلته د سزینو اجازه شته کنه نو ودی کی هغه کار دا چې د مجبورتیا په توری او چاراخ کو او بل محکمه شریعت شته نه په دې به سړي معذور په وښوې کنه دې کې نه جذبات شته او نه چې کمندنو لکه ان شاء الله چې مداهنت په کېم نی کنه په چې کم ځای هغه د کم ګنا څومره هدي حقه خیا بس دا سلور صورتونه په سلور صورتونو کې دا چې کمندنو کفر سړی کافر کېده بالکل سړی څه کېده کافر کېده یو صورت کې مرتکب د چا دی د کبیره دی او یو صورت کې څه شو معذور شو معذور شو اما اللہ میں احکم بیمان ذر اللہ او سوک چه فیصلہ نکی پاغ باندی چنازل کڑی دی اللہ یقین اندارے نا فرمانا دا ریاض یو عالم دی او اغیو کتاب لکل دی الغلو فی الدین الغلو فی الدین دی باندې کتابونه ډیر دي په دې موضوع دا یو موضوع ده مستقله په عربو کې الغلو فی الدین یو کتاب ده دریج لکم نه نور کتابونه په کوم شته بده کې دا زه چې کم یادوم ته دې مصنف عبدالرحمن نوم دی او دا یو جلد دی یو جلد ما دا یو سو سورتونه شپږ سورتونه دا ما دا غینا ذکر کړل ټول ما بیا هم ندی ذکر کړی په هغه د حاکم او د محکوم تفصیل کړل هغه د حاکم جانب په ما ذکر نه کړو ما ټول یو شانتی وویل دا شانتیا ده پارا ځکه زه سپیکا نو هم دی زه خوایات می هلکاو نو لکه دار دواما چا کتاب بیا وګوري لکه نور په کوم صفایدا کی قام الله یاکم بما انزل الله او مالک از دکړی د میر ابراهیم الله تعالی نو او کتاب بیا ما غستره او هغه په دا کتاب حواله ویلو میر ابراهیم الله تعالی دا شروطونه ویلو قام الله یاکم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون سوک چم فیصله نه کوي پاغ قانون چې نازل کړی دی الله نو داخله کوم دی دینه فرمانه وانزلنا اوس دور د قران راغی وانزلنا الیک الکتاب او نازل کړم ته د قران بل حق د پاره دا کار کولو مصدق لما بین یدیه بشیا کون کدا غی چولا نر دینو د تو کتابونو نام الکتاب دسته ان الکتاب د کتابونو نام کنه دا غی برابر قام ایمنن علیه او ساتون کدا غی دیم قام ایمنن علیه او نگران پا غی باندې یعنی قرآن ده تورات او ده انجیل غلطی و باسی شاہدن علیه گوائی کون که بده ده آغی غلطی چه کمدنو قرآن و باسی چه قرآن ده تورات غلطی و باسی او ده انجیل غلطی سکی و باسی نو قرآن با ده شامی و ده مظهری غلطی نو باسی چه مظهری که غلطی را غلیوا شامی که غلطی را غلیوا یا دا مخلوق په بل کتاب کې انسانو او غلطی راغلی وا په چاته یې پېښ کړي قران ته په حکمه او مختلفتم فيه من شيء په حکمه الى الله هغه ته پېښ کا کله قران نه خلاف وا نیک عالم معذور او غنوې پوه شوی دا نه دا چې ته د آراء الرجال رااله تاویلات الرجال رااله هغه په قران ته کوه حاکم کوا با قرآن بانه و آراء و رجال نقائمه آغاو پی حاکم که دلی نشی چه تا دا خلق و خبر راوالی او آغا بانه قرآن منسوخ که قرآن کریم دا تورات غلطی و باسی دینجیل غلطی و باسی و قرآن با دا شامی و دا علمگیری غلطی نو باسی قرآن با چه کمدنو دا بوجت الاسرار درت الماسفقین غلطی نو باسی و های منان آلائی نو کتاب صلح راغل فاقم بینام فیصلہ اوکا دی ترمیان دار فاق قانون چنازل کردے اللہ فاقم بینام فیصلہ اوکا دی ترمیان دار فاق قانون چنازل کردے اللہ ولا تتب اعوام او مروانے کا فتبیتنو دی دا قرآن مانزل اللہ مقابلہ کی که شخصی خبر ارالا دا یو کس نو احوادی که دا اکثریت خبر ارالا نو احوادی کله لیډر خبر اراله نو احوادی کمل کی د سر اوایین راغه نو احوادی القوانین الوضعیه احواهم القوانین الوضعیه تحکیم القوانین دا محمد ابراهیم آل شیخ کتاب دی مولانا محمد ابراهیم آل شیخ دا د کمنو داغه کتاب دی تحکیم القوانین اغه د احوا معنی کړی دا القوانین المستورده القوانین الوضعیه چې اوس خلک نوی قوانین جوړ کړي د قران خلاف الله وی دا غیب په سم روانه ده ولا تتبع اهوام مروانه کا په تبعیتونو دی باندې چې الله د قانون خلاف کوم قانون نه فاغه په سم روانه ده اما جاګه تاسو وايي کله اند اعراض تلوي مورزان اما جا کمر الاق مخړه اون کې داغنا چراغلی تا ته مناسب نظام ته داغنا مخړه هغه نه مخماړو او د پارداریو ګرځول مې استا سنا شراط مومنا جات قانون او طریقه د عمل شریعت قانون ته وي او منهاج داغه طریقه د عملي نو شریعت شریعت او منهاج طریقت چې کله علمي او قانوني داغه شریعتي او چې کله عمل تراشي داغه طریقت شي ا طریقت شي شریعت او طریقت د یو بل نه جدا نه دي. شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تعالی ذکر کړي چې شریعت او طریقت جدا کول زندیقیت ته طریقت نوم دی د شریعت د عملی کولو شریعت د عملی کولو لکه مولانا زکریا رحم الله ته سړی وي وې تصوف څه ته وي هغه ته د الله را لګل شوی دین د الله د پاره عملی کول چې بس الله را لګل شوی دین د الله د رضا د پاره په عمل کې څه شي په عمل کې راشي دې ته طریقت وي دا تصوف دی نو ظاهری عمل عمل کې راوستلو او طریقت هغه مرتبه د چاته ورسي احسان ته ورسي بس عمل اصل ځای ته څه شي ورسي هغه منهاج شي منهاج شي دا طریقت ته دا نه چې اوسړی ته وای هلکه دا باجه دی ولې راغسته دا سو شریعت والا په دې څه پوهیږي دا طریقت ته دا طریقت باجه راغسته دا بنگلای غږه ودا څه شي دی طریقت ته پرتګیز ته د غړي کی هلکه دا څه شي دا څه شي طریقت ته مندانو غړې دو پیدا څه شي دی طریقت ته دا کوم طریقت ته کل طریقت ردت حشریه فهی زندقت هر اغه طریقت او ارغه حقیقت چې د شریعت خلافی اغه طریقت نه ده حقیقت نه ده غو زندقیت ته ها زندقیت ته مونږ باندې کوي هغه اغه طریقت ته کی مونږ نه مونږه او شریعت والا کوي مونږه شریعت والا کوي مولانا زکریا رحم الله کتاب لیکل ده مراجل بحرین کتاب نوم ده مراجل بحرین چې شریعت او طریقت په برغ بوزي دا برغ بوزي مولانا رومی ذکر کړی دي در کفه جامی شریعت در کفه سندانیش در کفه جامی شریعت در کفه سندانیش هر حواس ناکه ندان جام سندان بافتن اون با سره په یو لاس کې شریعتي په بل لاس کې به سره عشقي دا الله محبت دا به دواړه برغ بوزي دا برغ بوتل لار چا کار نه دی دا نیکان عالمان برغ بوزي دا به کمندنو نه چې ته به کمندنو پرتګو باسي ګډا به شروع کی قوالی به شروع کی چمبه به راوالي او دا طریقت ته دا طریقت ته ته به کمندنو رمباړې شروع کی ګډا به شروع کی او حق هو او حق هو او دا با پو جماعت کی پرکی با چه کمدنو برا روانی او غرب بخیجی او شاٹول باچی گی ده پیر سے پو رحمان موریدان پیر سے پو شیطان نگشی ده آغا چه کمدنو شاٹول یه چه او غرب تڑلی داوی طریقت ته چه کم شریعت د کم سی اجازت نور کهو آغا عملی کول جایز نی شراطا و مناجا ولو شاء الله او کذا اللہ اراده وی مخام خواه کرزولی بوی تاسو ڈالی آوا دا آیات قرآن کریم کے دیر راغلے وی ردیس مطلب دی ولو شاء الله که اراده وی دا اللہ دا زوری ایمان چکتا اللہ دا زوری ایمان اراده وی مخام خواه کرزولی بوی تاسو ڈالی آو پزور باندی ولیکن لیبلوکم خو امتحان مقصود دی دا ولیکن لیبلوکم با بل ذایکی نی بل ذایکی بدا نرازی دا با سرطو آئے ویستا شیخ صبر رحم اللہ و تعالی بچے دا ویو او دا بل ذایر آگے وی ولو شا اللہ لجالکم امتا واحدا خوئی ولی چگ بشو جماعت کی وی ولیکن لیبلوکم فیما دا با سر نور ذایونو کی تو آئے خیر آدمی دا اللہ مخامخا کردولی بیوی تاسو ڈالای و پزور باندی خو پزوری ولی یو ڈالا نکڑی پزوری در بانی ایمان را نوڑو زکر امتحان مقصود دی بیاد نرو دالا پتا نلگی دا ولیکن لیبلوکم خدا چې امتحانو کې الله پتا سو فاس کې چې درکړی دي تاسو ته چې تاسو یې درکړی دي فاس تابع کل خیرات پتا او چې کمنو تلوارو کې نه کوتا نه کو اعمال ته تلوارو کې فاس تابع کل خیرات دا الله حکم منل او شوق سراو کې نه کای د فائدې او د خیر سیسه چه ده تحکیم ده منزل الله توفس که دل ستاسو ده طولو خبر بگی تاسو پاوچ تاسو بگی اختلاف کو وانه کم بینام ده منزل الله بیا مقرر روڑل تحکیب ده پارا او دا چه تفیصله و کاده ده ترمیان ده آغا بانی تنازل کردی اللہ رب بلدت فلا تتبع وام او مروانه گا پس تبیتون ده دی دی جوړ شوی قوانینو باندې مروانه گا واحذرهم او یره گده دینا احتیاطو کده دینا ده خبرنا این یفتینو کا تاچ دی واری تالرا هم باز منظر اللہ یوینی می آغا مسلینا چنازل کردی اللہ تا تا طولو ندی ناری و یوینی ما اصش دی مسئل دی تحکیم چه دی ندی وانری مسئل دی حلو دو حرمت موز ندی ناری هم باز منظر اللہ دی اوی نیوی مسئلی ندی آلی دی مسئلی دی حاکمیت ندی آلی چه با دامو آیا شریعت قانون کول دامو آیا نور چه کمی مسئلی کنگا ایس مسئلی نیشتی هم باز منظر اللہ دی اوی نیوی آغا مسئلی نا چنازل کردی اللہ تا تا فا انتاو اللہ اکوا اختل لینو پویشا چه اقینا اراده که اللہ یوسی با امی باز جنوبیم نسا کی منگووی فا کیفا اذا صابتم مصیبتم بما قدمت ایدیم چه تحاکم لطاغوت کون مصیبت رسیدل ضروری ہو دل تیم ہوئی دا گناہ دا دی گناہ سزا اللہ رب العزت پا دنیا کی ورکی پا دنیا کی ورکی چه کل مسلمانان حاکمیت دا اللہ دا قانون پریک دی نو سزای پا دنیا کی رازی نو گورا بجلی پا سیمنگلان دیو بجلی نشتے او پا دوم رو بو که جو دور رو بو و سمندر کی دی لکه زمانگ دی پاکستان کی تی سورو بودی نو او دوم را ریمون دی او بیام بیزنی نیشتی تیل زمانگ خپل دی بیامنگ تیلو بسیڑان دیو گیس و سینجی خپل دی بیا چه کمدن آغا پا یخنائی که بندی بی کورونو تا گیس نپورا کی گی آن پورا کی گی دارنگی چه کم جوار زمانگ خپل دی او پا غوڑو پا سمانگ راندشو غوڑی نیشتی او د غړو جوار زمونږ خپل دي چې سدي ازمون خپل دي مونږ ډو غیر ته محتاج نیو خو لکه خبره دا ده چې مونږ د ګناه په سزا کې کړی مونږ الله سره کړی وعده ما ته کړا مونږ دا ویلو چې الله ملک مونږ اسلام لا آزادو او مونږ به کې اسلام خپې وو په دا زمونږ د خپل ګناه سزا ده وی دا چا وی دا ما په خپل مجله مخواد بلا که سیاسی خلق پا یو بلختا که مذہبی خلق پا یو بلختا که عوام نی نو چه خبرون اگوری سلوری آغازه اوشتل دریه بزیزه اوشتل یوی آغازه اوشتل پروژه کم صبر چاونو کن دا اللہ قانون ختم شو دا اللہ دا قانون دا سزا دا چه دا منگ سکو بس دا منگ سکو فالم انما یرید اللہ کوا اختل لی لتحکیم دا منزل اللہ نا مانزل اللہ حاکم نکو فعلم پوشا چه یقینا اراده که اللہ چوبا رسی دیتا ادواجه یو نیم گناہ دا دینا دطول گناہ و نسزانا خود یو نیم کم دی ترک دا تحکیم چه اللہ قانون پری خود وَاِنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او یقینا دیر دا خلقونا خامخانا فرمان دی دیرو بس مزا وَاِنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ او یقینا دیر دا خلقونا خامخا چه دا اللہ قانون پریگ دی نو بس پسی دی ابا حکمال جائلیت یبغون نو آیا قانون او حکومت جائلیت دی لٹائی چه دا اللہ قانون پریخو دو نو آیا جائلیت دی دانا دا چه جنینو جائلیت یو دورو حضر نبی علیہ السلام نمخینے ہو او اللہ رب العزت وی چه تاسو اسلام پریگ دی نو آگا دور تا بیاز دی ہو ناقی تا بیا سڑیت لیشی لکه تو سوائی چه دا سن 2000 کی دنیا دا او یا رضوان ما چه دا سن 1700 تلاڑی او بس 1700 شروع شده کی واپس سڑیت لیشی دا دی جاہلیت نموراد جاہلیت قدیمه نده جاہلیت دا یو سن نم نده چې ګینه دې سن نمخ کې جاهلیت او دې نه پاس تلم دې جاهلیت چې دې جاهلیت به اسلام خلاف توي چې اسلام خلافي دې تسوي جاهلیت ویل کیږي وته چې اسلام خلافي واغې د جاهلیت وي بیا یو وی د اسلام خلاف کلیتن او دو کلیتن مکمل د اسلام خلاف عقیده د اسلام خلاف عمل د اسلام خلاف مکمل د اسلام خلاف قول بالکلیا ما ذکر کړی او دویم دی په زونو کارونو کې د اسلام خلاف اول مکمل د اسلام خلاف سو د اسلام حاصل له من اسلم وجهه لله ان الحكم الا د اسلام مطلب د حاکمیت د الله چې قانون او فیصله با او حاکمیت او بادشاہي به شي د الله نبوت اسلام د مخلوق بادشاہي نه مني لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب ال دا د اسلام حاصلو جاهلیت څه شی ده عبودیت البشر للاهواء یا عبودیت البشر للبشر اسلام عبودیت البشر لله چې انسان د چا غلامي د الله غلامي او بادشاہ څوکي الله جاهلیت څه شی ده کلی جاهلیت و امره مکمل څه شی چې د اسلام خلافی اس شی ده عبودیت البشر للبشر یا عبودیت البشر للاهواء د انسان غلامی د انسان لپاره دا جاهلیت ده چې انسان د انسان غلامی او انسان دې کم نه نو هغه د خواهشاتو سوی یا د یو تن د خواهشاتو په انفرادی زندګۍ کې سړی د خپل خواهش غلامی او یا د اکثریت د خواهشاتو سړی چې کم نه نو اکثریت د خواهشاتو داغي غلامی لکه دیموکراسي خود بشر څه شو غلام شو عبودیت البشر للبشر یا عبودیت البشر للاهواء ما ذکر کړي دې ته جاهلیت وي دا کبیا یو شخص یو تن لکه فرعونیت قیصریت کسرویت دا د یو تن غلامی و د یو تن دا حکومت انا ربکم الاعلام خو انسان دی انسان غلامو فقومهما لنا عابدون دا دی انسانانو غلامو او کله چې کم ننو دی یو قوم غلامی کله د اکثریت غلامی دیموکراسی دی یو تن غلامی تیوکراسی او دیموکراسی د اکثریت غلامی دا اکثریت چې کله خلک د شخصیت د ظلمونو نه تنگ شو هغه وی چې او الحکومت للعوام عیسایانو د आवाज راپورته کو سنتره سوبارا کی په فرانس انقلاب راغی او هغه احتجاج کو پروتستنت پارٹی پاغی کړه یو کې تلکتا او بل پروتستنت تا پروتستنت احتجاج وکړو چې موږ دا شخصي حکومت نه منو چې موږ باندې د شخصیت حکومتي او د پاپانو د پمختي حکومتي د بیشپ د لارډ پادری دا موږ نه منو دې موږ ورته ودرولیو بس حکومت د عوامو دی مذهب هغه چار دیوالای کې دن نه کوي او عوام به ځان له بادشاه جوړي او عوام به قانون ځان له جوړي ایو پی مال قیصر علی قیصر و مال کلیسا علی کلیسا نا غید آلتنا نا اکثریت بنیاد کے خود اگرچه دا نظریه افلاطونیا نبی علیہ السلام نمخینه و او یونان کې دا فلسفه و دا دیموکراسای خود دی والا قانونی شکل ورکو او دی حکومت نرا میدان تکڑا پا 1924 کی چکلا انقلاب راغی او زوال د خلافت عثمانیه او شو او خلافت اسلامیه سقوط راغې نو دای چې کمندنو مسلمانانو وطن ترا منتقل شو او پسل کاله مسلمانانو کې دومره فساد وشو چې تبایو شو دغه قانون مصطفی کمال دل ترا منتقل شو چې مذهب پرسنل مساله ده ذاتی مساله ده چې شاکم خوخی غد مختارکی ځان لا هو الوطن للجميع هذا طول دی طول نمائندگان بی او طول با قانون جوڑی پدی که با یوازی اسلام حاکم نی یوازی اندو با حاکم نی یوازی عیسائیت پا کسی نی دا آغت کمدنو دا بنیاد کے خود دیموکراسی دا چه کمدنو دا اوٹونو نم ندی دا اوٹونو نم ندی چه دا چه کمدنو بس یو مصلحات مرسالہ دیو دا یو ذریعہ دا صرف بادشاہی تا رسول دی چه بس سڑے پہ بادشاہی تا ہو رسی بس پدیری ہو رسی خوچیل تا ہو رسی اول تا بیا چه کمدنو قانون دی اسلام نافذ کی ال تا بیا دے اکثریت جوڑی بیا با دے اکثریت جوڑی او دے با دے اکثریت نمنظوری اکثریت اسلام با دے دے اکثریت غلام کئی اسلام بده د اکثریت غلام کوي دا دیموکراسي دا د کمندونو د اسلام د بهکنه د پاره جوړ شو دا اوټونه د دی او حصہ دا اوټونه دیموکراسي نه ده دیموکراسي وا په اکثریت نظام جوړول په اکثریت باندې نظام جوړول چې اکثریت ست حلال او هغه حلال چې ست حرام او هغه حرام دا د کمندونو دیموکراسي وا اکثریت د دینمو چاغې وي دیس از ا سیستم اف ګورنمنت فار د پیپل ان ار د پیپل ان بای د پیپل دا یو نظامی حکومت ته چې د عوامي جوړي په عوامو حکومتي او د عوامو د فائدې لپاره پای کې د الله سنشته الحکومت للعوام الحکومت للشعب دا چې کمنو دیموکراسي وا هغه یې دا تعریف کړی دا تعریف هغه یې کړی او دا چې کمنو په موږ نافذ کړی دا پای کې قانونونه هغه د دیموکراسي باندې د اسلام خلاف بیلونه پاس کیږي او چې د اسلام بیل ته پاس کای په تاک شریعت ته محتاج دی تنه محتاج چې کمنو ډایرک د اسلام خبره نشي کوله پاک شریعت په چې کمنو راولي ستا اسلام د اکثریت تابع دی او اسلامی جمهوریت داوی چې اکثریت د اسلام تابع دی اکثریت د اسلام تابع دی دا تقسیم اړو په جمهوریت کې شتا نه او په دیموکراسي کې اسلام د دلیل نوم دی اسلام د اکثریت نوم نه دی اسلام په دلیل شی حلال ای او په دلیل شی حرام ای دا الله په حکم هلو حرمت الله کی اکثریت نه کوي هغه چې کمندونو دا نظام جوړ کړو د دین مخ کې یو نذیر شته مونږ ته چې مونږ دا ښکار شي چې اې د اسلام متوازی نظام چا جوړ کړو نو مونږ بس کوو مونږ بس کوو په ومه هجرای کې د صلاح الدین ایوبی رحم الله ان رستو الملک الظاهر حاکم شو داغین رستو لگ زوال را گئی او چنگیز اغیی چه کمدنو حملی اکڑی مغلو تاتاریانو دا چه کمدنو یولوی فتنہ پا مسلمانانو را گلی وا یولوی فتنہ را گلی وا تاتاریانو پا خلیف خلافت بغداد پاگی الغارو کو او خلافت ساقط کو انا للہ و انا الیہ راجعون اغی چنگیز اغی او قانون جوړ کو دا اغی قانون نومو یاسق او یا یساق یاسق او یا یساق دا اغی قانون نومو اغی با کسی دا تورات نراواغستل سی با کی دا انجیل نراواغستل سی با کی دا قرآن نراواغستل او سی با کی دا خپل طرف نرایوزای کرل دا دا اغی او شریعت متبعو چو دی با قانون با پابندی کی گی داغه بلا زامونو سو دور تولای خان دی ملای خان دی بلا شیو داغ زامنو او هغه پزای گورنران کړو پاغی باندې دا قانون لازم شوه دا قانون پاغی لازم شوه امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی او حافظ ابن کثیر هغه ذکر کړی دی حافظ ابن کثیر په دې ځای اوګه د عبارت ذکر کړی او هغه دا وی چې جاهلیت افا حکم الجاهلیه ينكر الله تعالی علی من خرج عن حکم الله المشتمل علی کل خیر النهی عن کل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاح التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعت الله شد الله په ارغه چارت کی چې چا د الله قانون پر خود او د مخلوق جوړ شوی قانون لوردان نشو او د باغی باندې فیصله کی بیا وی کما يحكم به التتار من السياسيات الملكيه الماخوذه عن ملكهم چنگیز خان الذي وضع لهم اليساق هغه ول چې قانون جوړ کړو بل کتا تاریانو قانون جوړ کړو تا تاریانو قانون جوړ کړو او هو عبارت عن کتاب مجموع تاسوګه د عبارت ذکر کړل دی هغه وای چې دا په دې باندې رد دی چې چا دا قانون جوړ کو په سوارت دی بنی شران متبان تقدمون علی الحکم بکتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا به د الله د قانون او د شریعت نه مخکې کو او پاغه باندې فیصله کولی که یو قوم او یو چا دا سی چل اکو دا مسلمانانو یو قومی او اغی دا سی چل اکو دا مسلمانانو خلیفه لا واجب دی چا چه کمدنو دا دی خلاف چڑھائیو کی ای پویا کی او که پویا نشو دا مسلمان حاکم او حکومت پا پاغی سکی چڑھائی کی پاغی بانی با حمله کی دا علمانو زمداری اغا پویا کول لی لکا مجدد خلق پویا کو ای پویا کو عام خلق عوام هدی چړای حقدار نه دي ځکه جنگ او جهاد دا د حاکم کار دی دا حاکم کار دی چې کله اکبر بادشاہ دا وکړل او هغه غلط نظام جوړ کو نو عالمانو خلاف راوغستو او هغه چې کمندونو جنگ کو نو تقریبا د لسو زرو نه زیات عالمان اکبر بادشاہ په دی بغاوت شهیدان کړل مجدد پوه شو چې دا خلوی گیم کیږي او زنه جذباتی کسان زنه کسان روچت کی او التا درباری مولان پر پتو لگئی فدی خودی اک پرس خلق ختمی التا نظام الملکو التا مخدوم العلماءو التا ابو الفضلو التا فیزیو فدلتا خلقو تاووی دا اوگورا دا سمر ناروا کی گی فدلتا جاسوسانی وی دا سن ناروا کی گی او چکندر دا شریعت خلاف قانون جوڑی دا پس پاسی دل ننی پکار فدلتا بی عالم را پاس آو اگه با یو سلزو سوا کسان بو وجه سرا شاگردان بیو اگه با را پاس ایدل چه منگه دا اللہ ری دین خدمت کو دا اکبر بادشاہ خلاف کو دل تبیو تای بادشاہ چه سوک دی قانون خلاف دا باغی دی وجل غواری با بادشاہ بیا کالیمانو وجه مجدد پوش چه دادی سکیلا دا خلوی گیم دی او حق پرس خلق ختمی مجدد خاموش تعمیر شورو کو اغوی زه وحده نه غواړم زه بغاوت نه کوم زه اصلاح کوم نو علما بابا کما داغه طریقې کار ویلو چا څنګه چې کمنو کار کړو علما به په دغه طریقا دا حکیمانو خیرخواهی کوي اغې له ذهن جوړي اغې بدا کار کوي دا د یو ملک خلاف بغاوت او جنگ کول دا د ملک کار دی چې هغه اسلامی مملکت را پاسي او داغه خلاف چې کمنو جنگ وکړي هداي ابن كثير وي فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله دا ارچا مبارک دی وي ابا حکم الجاهليه يبغون من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهليه شاچ دا الله دا قانون خلاف قانون راغس خدا جاهليت ته دا جاهليت ته دا کلي جاهليت او په شوي کنا يعني دا الله رب العزت د غلامای په ځای د مخلوق څخه کول غلامی کول بیا کله اکثریت دي کده شخصیت دي خداغو غلامی کول دا اصل جاهلیت وو دویم دی جزئی تبعیضی جاهلیت هغه بزونو اعمالو کی زنو عمالو کې لکه یو سړی د زدیو زدی پکې هر تو تو چې مړه هوتا کې حسین جاهلیت ته مړه د بوجال په شان زد دې بوجال په شان کافر شو نه نه نه مطلب دا شغی سن بی ځای غیرت کو نسوم دا غشان بی ځای غیرت کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله صحابی ته ویل دي و ان کمر ان فیک الجاهلیه صدا سی وسړی چې پتا کې بوی د جاهلیت کې دا عمل لرکه د چا دی دا اصلاح د پاره ویلی او دا کله کله په یو نی عمل کې راځي بیا عمل عمل بویا ک پاکیزه کې د شرک جاهلیت راغې نو بس عقیده ته ورسو او ک په یو عمل کې راغ نو عملی نقصان شو خو جاهلیت د اسلام خلاف دی اسلام خلاف ته جاهلیت ویل کیږي او اوس انداز نبی علیہ السلام فرمایلو مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه چې سوق په اسلام راغله دی او دې د کمدنو د قانون د جاهلیت لټای خدا د الله ډیر بدی شي د الله رب العزت بدی شي هاه او کمل جاهلیت ابغون آیا فیصله د جاهلیت دی لټای خدا الله د قانون لکه چې دا فریدی او بل فسیدی نو ولې هغه کې امن ډیر دی ولې هغه کې حیا ډیر ده ولې هغه کې ثواب ډیر دی قران وی ومن احسن من الله حکما لقوم سړی چې یو قانون پریږدي او بل لذي نو الذي چې هغه بل داغه پری خوذن کې نسوي هغه ماخوذ د متروک نسوي اعلی پور شو جوړي ا چې کمره اخلي عملي کوي هغه داغه پری خوذن کې نډیر سوي اعلی زکه پریدي چې مساوي نوم خلک نه پریدي په څه ضرورت ته چې دې پریدم او دې اخلم چې برابر دی بدا چې کم جاری دی دی جاری کنا خوئی گئی کنا اللہ وی نا اللہ دا قانون نا کل قانون ام فی الدین ام فی آخرہ فی الدنیا ام فی لکا ذالک خیر و احسن ویدو کنا ذالک خیر و احسن تأویلا بقرہ کیوئی دا محاسن دی کدا تارا جمع که پتا بتو لگی دی اسلام محاسن ومن احسن من الله صبغا دلته ومن احسن من الله حكما دا الله د حکومت نه کوله حکومت دته نشتی انسانیت پر محفوظ شي دارنګ ارث پر محفوظ شي مال پر محفوظ شي بدن پر محفوظ شي ومن احسن من الله حكما او نشته زیات خسته دا الله رب العزت نه په فیصله کې د پاره دا قوم چې یقین کوي یا ای الذین قوم باب دې وم باب فرایت نمبر 58 55 پورې او پدې کې بایکاټ علی کتابونه چې ده تانه پری دي دا الله رب العزت کتاب قانون کولو تا یعنی رب داسو چې تبا او تحکیم منزل الله دا الله قانون با ال قانون کیږي چې انقطاع اعداء الله ناراضي چې دا الله د دشمنانو نصره شي بایکاٹ بایکاٹ دخلی نی بایکاٹ د اعتقاد دے بایکاٹ د عمل دے بایکاٹ د قانون دے دا غید قانون نہ وسو کی بایکاٹ دا غید طرز زندگی نہ وسو کی بایکاٹ فو کی ردی باب کی قطع الموالات چې یهود او نصارا دی دا الله د قانون نه اړی په یهود او نصارا او دوسی پریدا او دیم ربط می وی چې اتباع د منزله بالا راځي دا الله دا قانون تابعداری به الله راضی چې کله چې کم دینو انقطاع دا ادا الله ناراضی دا الله رب العزت دښمنانو نه جدای راشي ایمانوالو مجوړوي يهوديانو پیرانګيان یاران هاي سره دوستی مکا ولایت چې دا غي نظریه د تخوګه کار شي دا غي قانوني زندگی هغه د تخوګه کار شي زکه بعضم اولیاء او بعض زنه دې یاران دې زنه دې طبيعت تناسب طبيعي دې زګر یو سپي مچان دي د اسلام په دشمنای کې يهودي الکفر ملۃ واحده فمن يتعلل منکم او شوق چې واولې دیتا تاسو نه یعنی دوستي وکړه دې سره تاسو نه فانه منهم دې دې دې نشو یعنی چې شوق د يهود سره درالي او داغی په طرز باندې چې کمندونو چلیږي داغی نشو من کسر سوا د قوم فروا منهم من تشبه بقوم فهو من تشبه بقوم فهو منهم او ازواء البيان کی شنقیتی لکلی دی ویفهم من ظواهر الآیات ان من تولى الكفار رغبة منهم انه کافر مثلهم ظاهری آیاتن معلومی گی چین من تولى الكفار چاج دوستی اکڑا دی کافرانو سرا رغبة منهم شاغی سر ایمین و دید آغی غنت کافر دی ابن جریر ذکر کړی دی ابن جریر چې ان کل من دان بی دین ان کل من دان بی دین چې سوق د چا په قانون رواني فلهو حکم اهل ذلک الدین بدل د دک قانون والا حکم دی چې هندوانو په قانون رواني نو هندوره دا انګریزانو په قانون رواني نو انګریز دی داغه حکم دی والا کانت دینونته به قبل مجيء الاسلام او بعده دا دین او دا قانون کزورو اسلام نمکینه او اسرائیلی او کنویو دوار جاہلیت تے او دوار من یتولو منکم فیندو منکم یقینا اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا اغیل اللہ توفیق نور کی زورن ذکر کی منافقانو تا چاغی چې کمندونو د دنیاوی مفاد او زواجینا د يهودو او د نصاراو سره دوستی کوي د دنیاوی مفاد او زواجی ویني با کسان چې بزرګونو دای شي شاکته په اسلام باندې ګمانی را نفاق ته او شاکته یو ساریو نفیم دایو تلوار کوي او مینا به کوي په دوستای ده کې وای وشار دې سره دوستی کول معنا وغزر ادارې تاویل ادارې وغزر ادارې یا قولو نوائی نقصہ منگا یریگو انتو سیبانا دائرہ چوبرا سیگی منگتا مصیبت زکاوائی چھ دی منگتا تکلیفاتو نبچ کئی ہر مشکل گڑی میں ہمارے مشکل کشا ہے دی زمنگا مشکلاتو کی پکاری گی زکا منگ بی سر دوستی کو قرآن والا رد کئی دا تاویل والا رد کئی یقینا اللہ ورا والی کامیابی یا فیصلہ دفل طرفنا اللہ وغلبہ دی اسلام را والی طول عمر به مسلمانان مظلومان نی الله به ان شاء الله یو ورځ کامیابی راولی فاس الله ایات بالفتح امر من عندي یا فیصله خپل طرفنا منافقان و منافقت په ظاهر شي فایز به علاما سر خوشی بده پاغه دوستای چپټه کړي وا په خپل جوړنو کې خپل یا علاما پاغه سو پا خبره زړه کې او پټه ساتلی وا چاغه مظلومیت او مغلوبیت د مسلمانانو دی دیوی مړ دی و همیشه د کټکری خوري همیشه به د کټکری خوري ته په دې خبرو باندې به اوس پیمانه شیوا دی پاغه باندې اثر روفیان حسین چې پټکړو دی په خپل جوړونو کې نا دی می پیمانه او یقول الذین مسلمانان به حیران شي جو دی خو چې موږ مسلمانان یو او بوا یا کسان چې ایمان راوړل او لا الذین ایدا دیا کسان چې قسمونه کوي په الله باندې جاد ایمانه کلک او پاک قسمونه چې کوي خینان دې تاسو سره حبیته تمامو برباد دي ټول دي عملونه دي فازو خاسرین مشریتان ایم ایمانوالو تسلی او تشجیع مؤمنانو ته مؤمنانو ته بهادری او تشجیع مخه او لا او ذکر کوي الا مسلمانانو ته وای چې فکر مکوا خبرای نه مسلمانان منافقان هغه مرتد شو او هغه لړل يهود لا او هغه لړل انګريزانو لا په تسلی ساته الله بدل ادا سي ارکان در کی او دا سي افراد بدل الله در کی شاغه بچ کمندونو به حاضری او ناران وي کولی به الله را ولي لړکوا دا غندونه ايمان والو سو کوم چې واه سنا آن دینی دی نظام دی جوان خپل نا چه دی خپل جوان دی نظام نواوڑی دو من کم آن دینی زرد چرا بولی واللہ داسی و قوم وصوف آیات اللہ زرد چرا بولی واللہ داسی و قوم چی مینہ با کئی دی اللہ با مینہ کئی دی سرا آو دی با مینہ کئی دی اللہ سرا عالمان ذکر کئی چردی اولنی مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ملګری صحابو شکل اولنه فتنه د ارتداد پیدا شو د مسلمه فتنه او یا چې کوم منکرین د زکات داغي خلاف هغه ودریدلو او ابو بکر وی عین قص الدین وانا حی دین بکمیږي ابو بکر بجوندې عین قص الدین وانا حی دین با کمیگی ابو بکر بجوانده اللہ دا سی قوم راوز دارا روان صفتونا دا تی کمدنو دا ابو بکر و دا غد ملگر و صحابه و یحبهم و یحبونه اللہ پا دی مین او دی پا اللہ مین یحبهم و یحبونه مین با کئی اللہ دا دی سرا او منگ مخ کیویلو چه ارتداد اغد باطنی مراشی فکری ارتداد داغی خلاف چې کم خلق مهنت کوي وایي چې بدا صفته نه یحبهم و صداغه فکری ارتداد داغی مقابل کې هغه چې کمونو مهنت شروع کی ها مهنت شروع کی فسوف یات الله دا د الله قانون دی چې څنګه کافر چې کمونو هغه د اسلام خلاف حربي استعمالي فالله رب العزت وقت په وقت مسلمانان چې کمندونو هغه عمر ابیدار کوي او دا الله رب العزت احسان دی چې دا غي کړه او فتنه کاغذ الہادی کاغذ کمندونو د استشراقی کړه او فتنه هغه راوباسي الله رب العزت علما او هغه طرف ته فکر کی او هغه پاغي کې ناکام هي هیڅ کاغي ناکام هي او ان شاء الله چې کم مضمون مقاصد دي هي کې به الله نه کامیابی زکر رست رضا نا مسلمانان و حاکمانو کی افسرانو کی پاغی کی بیداری رازی پا سیاسی خلقو کی آغی کی بیداری رازی چرا منگ سو چل دے او دا سو روان دی منگ سر سلو بکی گی او انشاءاللہ ذر بی اللہ بیدار کی ایب قوم یحبهم و یحبونه فاسوفا یات اللہ زرد شرابو لی اللہ دا سناران او دا سو کلک قوم چی پیو خبر کلک ولاری یحبهم و یحبونه مینه وکی اللہ دا دی سرا او دی با مینه کئی دا اللہ سرا یا اللہ داو چه کمدنو دا پیشمنی وقت او دا طلبائی کرام دی ستا کتاب تا تاکی نولی دی تاکی نولی دی ایس دنیاوی مفادات ندی دا کشتے او ندی دا تم آدم نی چه کمدنو تم آدم اے اللہ رب العزت دا چه کم صفات پا دل در آروان دی یا الله مونږ عاجزان یو ستا ډیر خلق ته ستا د دین ډیر خدمتگار دی لوی لوی خلق لوی لوی خدمتونه کوي په دنیا کې او لوی لوی خلق لوی لوی خدمتونه کړی دی یا الله مونږ عاجزان یو مونږ فقیران یو مونږ ګناګار یو زمونږ ستانه علاوه او ستار دین نه علاوه بل ځای نشته یا الله ستا ډیر دی خو زمونږ ستانه بغیر څوک نشته یا الله مونږ عاجزان او فقیران په دې بختورو کې راولای الله یا الہ العالمین دا طلبای کرام دای چې کمندنو لوی لوی درسونه د لوی لوی عالمانو د تقوا دارو او د لوی لوی خلقو د علم د دریابونو د سمندرونو داغي درسونه چې کمندنو دی پرې خودلی او راغلی دی ځای کې د شړ وطن کې دلته چې کمندنو د قران د ذکر اراده کړی و یا الہ العالمین ته د خپل د دین د خصوصي خدمت د فارق قبول کړي الله یا الله د دې د خلینا قرآن و سنت خدمت د دنیا ګډ ګډ تور اسو یا الله رضی په ذریعہ اسلام په ټولو دنیا حاکم کیا الله یا الله رضی په ذریعہ باندې د مسلمانانو نامړ زمیرونو را بیدار کیا الله یا الله رضی په ذریعہ باندې د مسلمانانو رونو د عقیدی اسلام کیا الله د روزوانانو فکرونو د افسرانو فکرونو الله رضی په دعوتونو را بیدار کیا الله یا الله رضی د علم دا عمل دا اخلاقو یا الله دا هر څه حفاظت وکیا الله یا الله دا سې جوړ کله کسنګ چستا خوخي یا الله چې د دې مبارک د دې آیات مصداقي سره د ما عجز او فقیر نه یا الله چې څوک قران ته ناشتي په کم ځای کې ناشتي ناری نه وي زنا نه وي یا الله دا ټول دعاګانې دا غي په حق قبول کیا الله یا الله زموږ ویلې نه ویلې حاجتونه یا الله پوره کا تمام درونو د خویندو د استادانو د ملګرو یا الله د ټول ضرورتونو پوره کړه یا الله یا اله العالمین یا الله د مسلمانانو د ټول ملکونو په اسلام باندې اتفاق او اتحاد نصیب کړه الله د ټول ملکونو یا الله یو اسلام کړه الله یو قانون اسلام کړه الله او د ټول اتفاق او اتحاد نصیب کړه الله اصوفیات الله وقوم زردا شراب ولي الله راسه یو قوم چې مینا وکي الله ر دې سره او دې بمینا کيدا الله سره مینا خو پټه خزانه ده ظاهری علامات د محبت الهی حاسب اری او سړی دا وکي چې زپا الله ماین یما زپا الله ماین یما خدایي ظاهری علامات سلو قران ذکر کړي چې دا به کې نه هغه د کمزور ماین نه ده عزلتن علی المؤمنین کمزور ایماندارو نرمی کوونکی ایماندارو سره ایمان والو سره وړیل سی دویم عزتن علی الکافرین سخت او زورور په کافرانو کافرانو سره په سختی کې عزتن علی الکافرین یعنی د الله ر دین په بار کې بنارم نه دریم فجاهدون فی سبیل الله jihad بکې بلار د الله کې jihad بکې د الله بلار کې jihad لسانی او jihad بدنی مصلی فجاهدون فی سبیل الله د موقع مناسب یعنی بغیر jihad باندې کېږي یا و مکی جہاد کی یا و مدنی جہاد کی تجاہدونہ فی سبیل اللہ بے گئی نا اللہ رضی اللہ پارا فلا سلورم فلا اقافون لومت علائم او نبیری گی ملامت یا دا ملامت کرنا بچی اللہ با نمائن شو دا اللہ پا بارکی با دا اللہ دا جن پا بارکی با اچال حاضونا نکی اچال ملامت نبا چکم دنو نیری گی شیر پلان کے بس ہوئی پلان کے بس ہوئی تلخیص کی بام سے کمدن ویلی احبوه و احبو فیه ملامتا فا ان الملامت فیه من آدائی زمان اللہ سرمین دمان بی اللہ سرمویو احبو و احبو فیه ملامتا او دا غب بارک چه زم ملامتا کی کمم زمانی رکھو خی زکا دا غب بارک چه ملامتا راجین دا بر دشمن طرفی دا بر دشمن طرفی چه با اللہ مین شوی بیاد ملامت استمد لب حسن دو عاشقان استدائم لا يخافون لومت علائم مستن دو عاشقان دائم دا لا عاشقان همیشه نشری پا دی خبره کی چه لا يخافون لومت علائم نیاریگی ملامت یاد ملامت کرنا دا اللہ دا دین پا بیان کی او دا اللہ دا دین پا دعوت کی او دا آگی پا عملی کولو کی اگر چا دا ملامت نیاریگی دا دا فضل اللہ ورکی اللہ دل رام چاہد چیرہ دیو کی او اللہ دل پر آخر رسول کے پوئے ذات انما ولیوکم اللہ کافر سر دوستانہ مکو دوستانی زیو پی جانا یقینا مددگار ستاسو اللہ دے یقینا دوستاسو اللہ دے او پیغمبر او آکسان شیمان راوڑ دے آکسان یقیمون الصلاة چودری مزلرا او ارکی زکاة او دیوی رکو کون کی تابدار زنی وی چو ورکی زکاة پا حالت دو رکو کی امام ابن تیمیان پا دی استخرت کرده او امام اشاولی اللہ رحمه اللہ اغم پا دی استخرت کرده وی دی دا اللہ یادون بند لی و هم راکیون او دی وی تابدار دا اللہ او چکم واقع پیش کرده دا اغم حضوری دا چلی رضی اللہ تعالی نو وی سڑی لزکاة ورکو پا رکو کی پا رکو کی والا ورکو اغه سړی ته چاوي چې دا غتمن له چا درکړه بیا اغه سړی راکړه اغه وخت کې رکو هدایت نازل شوی ته نه زکات وو هم راکيو دا کا پښه پاده دا واکه وا هم راکيون او دې چې کوم نو تابعدار بشارت او خوشحالي وا من يتول الله او څوک چې دوستی کوي د الله سره او پیغمبر د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي خدا دا ډاله دا الله فاولائک حزب اللہ او فاین حزب اللہ هم الغالبون یقینا دلد اللہ هم دید زورار بیر اوڑو بائی کار اے ایمان والا هم مجوڑو یا آغا خلق چه جوڑی دین ستاسو نا گپ او لوبے ستاسو دین تا گپ و شپ ہوئی دا آغا کسام نا چه ورکڑ شده دا کتاب ستاسو نا مخی او کافران یاران او یری گید اللہ نا کتاس ایمان دار آغا محل استحضای و مثال ہوئی چه کلاب تاسو واجو کې مان زده دوی جوړې دې نه کا جوړ کې دې نه کا بازار پورې خان دي او اذان څخه کمنو پیخي کې او مزل ناراضي والله بناولوبي دار دې وجنا شيقين دې او قوم چې عقل نه کار نه لي قل یا آل الكتاب هل ترقمون منا حدیث اینا 66 آیات پورے اتم باب دے او پدی کی پلیتای و فضائح دا یهود ذکر کی گی دا دید پارا چه بائیکاٹ کے مجتحد شے بائیکاٹ کے مجتحد شے مخی ہوئی بائیکاٹو کا او سوئی چا چاکی دم رسوڑی وی دن او بائیکاٹ نہ کہنو سب اکھائے دا دم را پلیتای وی آخر کی ترغیب ور گئی چه گردی پلیتون ازان خلاتا ہے دا اللہ قانون لارا شا قول آل الكتاب هو آئے کتاب والا تا صبح نگڑے زمانگنا مگر دا خبرہ چه منگ ایمان لروپا اللہ او پاغ قانون چه نازل کرے شوید منگتا او پاغ بانے چه نازل کرے شوید پخوا منگتا ورات تا ہم اکوائیو انجیل تا ہم اکوائیو او یقینا زیاد پتا سکے اکسارا کمی بیارا اوڑو زیاد ستا سنا فاسقو نا فرمان ری ستا سو زمانگنا ایمان بدیشی ستا سو تزوام یعنی منگ داوائیو چه دا اللہ قانون قانون کئی او دا اللہ دین لدعوت ورکو تمات شر پسند وائی تمات شر خوخ وائی تمات را ترقی پلار کی رکاوٹ وائی تمات بدمخ بدمور بدرنگ وائی نزد تاتے او خبرکم قلالو نبیکم بشر من ذالک تیسی ماں بانے کمی فتوی لگئے فزینا بدتر خلق دتاو خیمہ تدینا بدتر خلق قلو ارتو آیا آیا خبر کم تاسو پا بدتر دینا دا ماته چې سوای د دینه بدتر د توخم مصوبه تن په بدل کې د الله په نيز ملانا الله قانون او نظام دا غشا دین او ملانا الله قانون او نظام او د سور د جوان دا غشا لانا الله چې بلانه کړی د الله او کار په غضب علیه او کار په کړه د الله او ګرځولې دینه شادوغان او خنزیران پابد توغوت او بندگی کړه دا نه فرمان د الله او شیطان د الله نو قران و توئی تم الغون شوی تم مغزوب شوی تم مسوخ شوی تعبد الطاغوت شوی نو شیطان پلاړو لوندا زبث سم کتبات شوی چې تما توای تبا دی زبث سم کتبات شوی اولایک شر مکان داخلك چې بدتر دی په درجه کې واظلوا عن سواء السبيل او غلطی سمیلارینا پاو کې بل غندګی ذکر کړي پاو کې چې راځي تا خواطا تاسو خواتن وای دی آمنا موږ ایمان راوړو وقد دخلوا بالكفر او یقینا دوی د نشوي سره د کفر نه قد دخلوا بالكفر یقینا دوی د نشوي سره د کفر نه چرال تا خواتن ځا سره کوټه سکړي و راوړي و پاو قد خرجوا به او دوی وتل سره د چانه د کفر نه یعنی د مجلس علمي نه هیڅ فائدہ وانا غستا قرآن واورد تا پیغمبر دخلی واورد تیس پایده وانا غستا زنی و اکبرس عالم تووی پیدو خطا سر قرآن ویلی دو دال سی خبره کئی پلانکی شیخ سر قرآن ویلی دال سی خبره کئی دیدلی اوز آمر دو نبی علیہ السلام نویلی دلو ری آرامیانو ندا خود زد و دا اینات خبره دا چه قرآن تا پا زد و پا اینات کینا سخد قرآن نپایده والله آلو بما کانو یکتمون الله دې په پاغه چې دې پټي واطرا کثیر امنهم او ویني به زیات دینا اسارونه فل اسمه الودوان چې دې و تلوار کې تلوار هي فل اسمه بغونا کې والودوانو په زیاتی کې مانیم کړی پاک له مسو او په کولو د آرام کې چاران بخوري نظر د غیر الله رشوت په احکام خامخا په دې هغه چې دې کې بد کار کوي لولا نعم ربانیون رامیان خو بد کار کئی خدا مولان پی اولی گلی دی لولا نعم ربانیون دیولی دی کمدنو داسی پا منکر باندی گلی دی اورد دا منکر نکئی شیخ صد پنپیر مدد ذل و لالی فرمائی آیا علماء دینی مالی وراکمو تغازیتمو عن منکرات الاوامرین عمل امر بالمعروفی وانا یفرضکم فارستمو انزاک اراز آجری اما قزل میساقا ربی علیکمو بیان تنسهو بلاق آل المناکرین ایا علماء دینی مالی وراکمو یر دین علمانو ولید تاسوینم چه تاسو بمنکراتو بگناو نستر کی پٹکڑی دی پدیم ستر کی پٹکڑی دی عمل امر بالمعروفی ونایو فرضکم فارستمو انزاک اراز آجری دا داوت تاسو پریزنو چه تاسو پریخو دو سترگیم پا گناه پا ٹکڑی پا گناه سترگی پا ٹکڑی ما اخذ الميثاق ربي عليكم ولي الله استاسونه لوز نو غسته بيان تنسهو بلاقي آل المناكري چه تاسو بدو گنانگارو خیر خواهی کوئی او اغیی با دین ترابلی دا وعده دن اللہ ندا غسته لولا ناهم ربانیون اولی نمنا کول دیل را چه کل رد دا منکر نکی گی رد دا منکر نکی گی او گنا تا گنا نوئی لکی گی عالمان کلووی وی منی سکنانو سزان لڑغای دا انتیائی غلط خبر دا ستا ویلو سرکار دی منلو سرکار ندی چه دا دی وجن عالمان گنا تا گنا نوئی او رد دا منکر پری دی نو یو دا چه اغا منکر والا چی نو پا گنا کولو بادران شی یو قبی حداو شی دوی ما تی کمدنو دادا چه لگ وقت پس دا آغی گناه گناه والی دا زلن ووزی دا آغی گناه گناه والی دا زلن سشی نو درین کسرت دا گناهنگار را شی جمهوریت عوام اکثریت گناهنگار شی سالورم نو حاکمیت دا افسرائی تا گناهنگار و بیدین خلق سشی لار شی گناهنگار افسرائی تا او حاکمیت درجه تا گناهنگار او غلط خلق تشی لاړ شي نو دبره نه حاکمیت د ګناه راشي دا د کم زینا چې عالمان چې کمونو ګناه ته ګناه نه وای تو ګناه ته ګناه وایا غلط نظام ته غلط نظام وایا کم از کم ګناهنگار خو به ځان ګناهنگار وګڼي کنه عقیده خو به سمه پاتې شي کنه ستاسو کوم ذمہواری ده تاغه او کوم دا الله کار پرې ده بس چیره بدی بیانونو نظامونه نه بدلیږي تا ته چا ویلی چې ته نظام بدل کړې ته د خلق عقیده سمکا د عمل اسلام بس قبولوله قبول دي کی ګینه ته زغ دوره غړته چی دا دی په وکی ویل نشتا الله ویل نه مانا که ته مانا که بس لولا انهم ربانیون ویل نه مانا که دی لرا ویل نه مانا کول دی لرا الله والو د پیرانو د ذمہواری ده چاگه و پا خانقا که دا کار که چه دا تحکیم دا غیر اللہ نا با خلق منا کئی دیتا با گناه وی و تا بووی چه غیر شری نظام لمزا پا دی که شرکت مکو پا غیر شری سیاست که شرکت مکو دا جه کمدنو دا دعوت والا هم زی مواری دا تبلیغ والا هم زی مواری دا مولانا حبیب الحق صاحب اللہ ری صحت نصیب کی پا مردان مرکز که اعلانو کو اعلانو کو چه کم تبلیغی اغا اوٹ ورکی اغا تبلیغی نده دا اعلان کرو چه کم اوٹ ورکی اغا تبلیغی نده دا بیاسی جمعیت والا جزان خپو ویدی سرمزه ویدی منگ بایلی لیو لولا انا هم ربانیون والا احبارونا قول علمس قولهم الاثما اغای وی چه نبی علیہ السلام طریقو که ده کامیابای یکین غیر طریقو که ده مده نبی علیہ السلام پا زمانه که اوٹو نو غیر شری طریقه ده بس رو را مزا والا نو فریده چه سورو گناه ده و سده و سنه ده خوبستان چه سکت و ساته ده نبی طریقه نده ده نبی پا نورانی طریقو که ده کامیابه یکینه ده غیر طریقو که ناکامه یکینه زمون پجرونی کسی شی واقل مصطف ولی نمانا کول ده لرا اللہ والا و مولیانو ده وینا ده ده گناه نا و خلول ده ده حرامو نا خامق عباد ده آغا چه ده جوڑه او ده یه کئی ملاوله دلیل وی زکر دلته سن آراؤن فقالت الیهود ید اللہ مغلولا دا زورن بل یهود تا فقالت الیهود ید اللہ مغلولا چه کلی ده دین خدمت پریخو دو نو دا اللہ امداد پی بند شو چه کلی ده دین خدمت ملا ده دین خدمت سکی پری دی نو دا اللہ امداد پی سشی بند شی بیا بکواسات شروع کی اللہ وی ملا نرا کی روح آنگا غطایتو لخور که آجب پکونه سوک تنبیگی رو را حدا دا اللہ دشمنان دی اغیل عرص ورکی و منگل ایسی انا لکو اللہ کتا دا اللہ ری دید خدمتو که اللہ بدل غیبی رزق بندو بس که نرکی بدل اللہ مذا بکواسات شورو کرل پکارت لیو یو پیروی باران نکی دو یهودو باران غفتو او نکی دو نو آل دا یو کبرو آبوتو ناغیل لارلو اغیل لاړل چې اغیل لاړل نو باران وشو وی الله شوم دې په مونږه نه وره او بوتره باندې وره دا د مولا خبرې وره اغول خور مولا فقالت اليهود يد الله مغلولا مولا چروان شي تب شيطان و تپيل بیا شیطان وی چې دا تل خمال هم نه راته اندر پای والا فقالت اليهود يد الله مغلولا او يهوديان لاز الله تړلي شي ان اعطائنا زمون لن راکي یا مغلولاتن تړلي دي نبي عليه السلام لن ورکي یا مغلولا تړلی دي زمونږ د عذاب نه کوم په غلطه یې موږ له عذاب راکی کړه تړلې شي لا سن دی او په لعنت کړه شه د خبرو د وژنه والو اينو بما قالو لعنت شه د بری باندې د وژنه داغ نشي دی وای بلکې لا تعالی دی پراخه کمایلی کو نشانی لګای که په شاعت څنګه الله اراده وکي او خامخا زیاتې ډیر لرد دینا زیاتې نه ښکارا کوي ډیر لرد دینا سوال اخکارا کئی آغا کتاب اخکارا کئی چنازل کلشو تا تا طرف در افستانا سوال اخکارا کئی تو غیانا و کفرا سرکشی و کفر یعنی دو قرآن پا بیان سر دی گندو نسو چی کارشی اوارتاو مکلا دی ترمیانزا تا اللہ قانونی پری خود اوارتاو مکلا دی ترمیانزا دشمنی و ترمگنی تر قیامتا هر واری چی دی بلکی ور تپار دی جنگ ناک پرستو حد پا اللہ نمڑ کی اللہ دیل را یعنی چه کم سازش د اسلام خلاف کئی نو الله به انشاءاللہ پاگی که نکامیاب ہوئی نور دانو زمانگا هم امتحان نے خامخا اور آوی خیم اللہ رب العزتو حد پا اللہ ویساونا فی الارد فسادا او کوشش کئی دی پزماع کدروانی قانون د غیر اللہ دا خوراولو واللہ لا رب المفسدین اللہ مینن کدروان کارو سرا ترغیب اولو انا علی الكتاب او کچر دا کتاب ولو ایمان راوڑے وے او ځان بچ کړه وے دا اللہ دا خلاف نام مخامخا لرکڑے ومی دینا پریشانہ دا دی دا زلت مسکنت دا ومی تس کڑے لرکڑو او خامخا تا نکڑی ممی دی لرا باغون دا نعمتونو کی ترغیب راشی راشی یوازی علی کتاب نام طول راشی ولو انام او کچر تا دی اقام توراتا جاری کڑے وے تورات او انجیل نافذ کړه وې تورات او انجیل او هغه نظام چې نازل کړي شوی دی تا په طرف درب دینه قران کریم قران نافذ کول له ټولو نافذ کول دي ولا کلو من فوقهم خامخا دی په خړلې د پاره د دینه پامه تا تر ظلم او دلان در دینه اسمان به خدمت کو او زمکه به سکو خدمت کو حاکمان به هم ماینو او تابعدار دغه چې دی ریایا به هم سو فهمه من امت مقتصد آخر خب کشتے زر دینا یو ڈالا تابدارا شاگید اللہ قانون منی خو زیاد دینا بد دیا گا چکی بد عمل کی زیاد خراب دینو فکتیرو من ام او ڈیر دینا بد دیا گا چکی آخر دارا جرادو زمنگا